ne yüreğimiz yanıktır. Bu ne uyan sabahtır, bu ne yüreğimiz yanıktır. Bu dağlar bizim olsa, din o etrafımız olsa, yarın uykusu gelmişti, o yastığı bizim olsa. Yarın uykusu gelmişti, o yastığı bizim olsa. Bu ne uyan sabahtır, bu ne yüreğimiz yanıktır. Bu ne uyan sabahtır, bu ne yüreğimiz yanıktır. Dino muradın suyu çalar. Kırık köprü altında dino muradın suyu çalar. Bu ne uyan sabahtır, bu ne yüreğimiz yanıktır. Bu ne uyan sabahtır, bu ne yüreğimiz.